dar și oameni speciali. Pregătește-te să fii surprins. Duminica asta de la ora 11, ascultă Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit! Regizorul Radu Gabrea s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 79 de ani. Mai bine roagă-te, dacă vrei să ne ajute cineva! Sunt liniștit în privința felului în care timpul va aprecia filmele mele, spunea în 2015 regizorul Radu Gabrea. Alertă în sectorul 1 al capitalei, gripa aviară a fost confirmată în cazul a 5 pescăruși găsiți morți pe malul lacului Grivița, s-au luat măsuri și în cazul păsărilor de la grădina zoologică. Administrația grădinii zoologice a acoperit cu folie de plastic zonele în care stau pelicanii și păsările de baltă, a fost izolată și ieșirea în exterior a lebedelor și a păsărilor flamingo. Trecem la politică. Liviu Dragnea susține că se grăbește. Într-un comunicat face un apel la colegii parlamentari să voteze rapid ordonanța 14, este cea care anulează controversata ordonanță 13. Respingerea ordonanței 14 de către Senat și Camera Deputaților ar putea dura cel mult 2 săptămâni. Ana Birchea, propusă ca ministru interimar al Justiției, este unul dintre cei mai bogați membri ai cabinetului Grindeanu. Are 2 apartamente în București, dintre care unul cu o suprafață de 300 de metri pătrați, un apartament la New York și 2 case, una în Statele Unite și o casă de vacanță în localitatea Dorna Arin din Suceava. Și situația dificilă pentru Partidul Republican din Franța, candidatul său la președinție, François Fillon, pierde încrederea alegătorilor ca urmare a scandalului de corupție în care este implicat. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Prognoza meteo pentru început. După o noapte geroasă, astăzi așteptăm maxime de la minus 10 grade în Moldova la 7-8 grade izolat în regiunile intracarpatice. În capitală, cerul s-a limpezit și așteptăm o maximă de minus 3-2 grade. Până marțea viitoare este valabilă o atenționare meteo de ger. În acest interval, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi minime cuprinse între minus 17 și minus 10 grade. La această oră, valorile termice sunt cuprinse între minus 12 grade la Negrești, județul Vaslui, și 7 grade cu plus la Ștei, în județul Bihor. Ascultați știrile Europa FM. Președintele PSD, Liviu Dragnea, șef al Camerei Deputaților, le cere parlamentarilor să adopte cât mai rapid ordonanța de urgență numărul 14, este cea care abrogă controversata ordonanță 13 privind modificarea legislației penale. Solicitarea a fost transmisă astăzi într-un comunicat de presă în care Liviu Dragnea subliniază că toate partidele își doresc același lucru. Anca Grădinaru explică. Respingerea ordonanței 14 de către Senat și Camera Deputaților ar putea dura cel mult 2 săptămâni, însă odată ce Parlamentul este condus de liderii majorității, procesul s-ar putea finaliza mai repede, mai ales că Liviu Dragnea a anunțat deja că decizia sa este clară. Anunț acum că decizia mea este asta și sper ca cei din grupurile noastre să țină cont de decizia care mea. Care ca ordonanța 13 să fie abrogată. Ce nu înțelegem? Deci votați pentru adoptarea ordonanței 14. Exact. Odată aprobată ordonanța 14 prin lege, actul normativ merge la președinte pentru promulgare. Cum premierul a promis că guvernul nu va mai modifica legile penale prin ordonanțe, Parlamentul urmează să decide acum dacă menține actuala legislație anticorupție sau o modifică, așa cum s-a vrut prin ordonanța 13. Oricum, Parlamentul trebuie să intervină, întrucât Curtea Constituțională a decis că 10 de articole sunt neconstituționale, integral sau parțial. Pregătit să plece, ministrul demisionar al Justiției Florin Iordache a fost întrebat astăzi de jurnaliști dacă premierul Sorin Grindeanu l-a obligat să-și dea demisia. Fără îndoială a fost alegerea mea, demisia este un act unilateral. E un act de onoare. Ana Birchea, propusă ca ministru interimar al Justiției, este unul dintre cei mai bogați membri ai cabinetului Grindeanu. Potrivit declarației sale de avere, împreună cu soțul său, Birchea deține 5 case, dintre care 2 în Statele Unite și plasamente de 23 de milioane de euro. Cu detalii, Lucian Popescu. Potrivit declarației de avere depuse la Parlament luna trecută, Ana Birchea are 5 case deținute în nume propriu și împreună cu soțul. Astfel, are 2 apartamente în București, dintre care unul cu o suprafață de 300 de metri pătrați, un apartament la New York și 2 case, una în Statele Unite și o casă de vacanță în localitatea Dorna Arin din Suceava. Tot împreună cu soțul ei, Ana Birchea are 13 conturi bancare deschise la instituții de credit din țară și din străinătate, în care are peste peste 200.000 de dolari, peste 270.000 de lei, 26.600 de lire sterline și 27.000 de euro. De asemenea, mai are și plasamente în titluri de valoare, titluri de stat, acțiuni și obligațiuni la emitenți din țară și din străinătate, în valoare de, atenție, 23 de milioane de euro, mai mult de jumătate de miliard de lei și 66.000 de dolari. Ana Birceal mai are bijuterii de 46.000 de euro, un lingou de aur și conduce un Volvo XC90 din anul 2006. Ascultați știrile Europa FM. Este doliu în cinematografia autohtonă. Regizorul Radu Gabrea s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 79 de ani. De-a lungul carierei, cineastul a realizat peste 20 de filme artistice, de televiziune și documentare. O ascultăm pe Raluca Hatman. Radu Gabrea a debutat în 1969 cu lungmetrajul Prea mic pentru un război atât de mare. Din făină și lumină n-aș și ție o Irină, altul mei! Filmul a fost premiat la festivalul de la Locarno în 1970. Tot în 1970 realizează primul serial de televiziune din România, intitulat Urmărirea. Următorul său film, Dincolo de nisipuri, realizat în 1973 după romanul lui Fănuș Neagu, Îngerul a strigat, a fost oprit din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Nu mai zice dracu! Mai bine roagă-te! Dacă vrei să ne ajutem cineva! Tatăl nostru care ești în cer. În urma conflictului, precum și a intervențiilor cenzurii, Radu Gabrea a emigrat în Germania, țara de origine a mamei sale. În anii exilului va regiza documentare și filme de televiziune. Radu Gabrea va reveni pe ecranele din România în 94 cu filmul Roznemil, o tragică iubire. La casting a cunoscut-o pe actrița Victoria Cociaș, viitoarea lui soție. Sunt liniștit în privința felului în care timpul va aprecia filmele mele, spunea în 2015 regizorul Radu Gabrea. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea va fi depus sâmbătă în foaierul Teatrului Notara între orele 11 și 16.30, anunță Uniunea Cineaștilor. Înmormântarea va avea loc duminică la ora 14 la cimitirul Belu din Capitală. Este alertă în sectorul 1 al capitalei după ce gripa aviară a fost confirmată în cazul a 5 pescăruși găsiți morți pe malul lacului Grivița, naval de barajul Străulești. Primăria sectorului 1 a format o celulă de criză pentru a opri răspândirea bolii. S-au luat măsuri și în cazul păsărilor de la grădina zoologică. Ne spune mai multe Emanuela Nicolescu. Direcția sanitar-veterinară, care conduce celula de criză, a stabilit o zonă de supraveghere sau monitorizare de 10 km în jurul zonei unde au fost descoperite cazurile de gripă aviară. Această zonă cuprinde sectoarele 1, 2, 5 și 6 din București, precum și localitățile ilfovene Tunari, Otopeni, Corbeanca, Buftea, Mogoșoaia, Chitila, Dragomirești Vale și Chiajna. În sectorul 1 a fost interzisă organizarea de piețe, târguri sau expoziții de păsări. Medicul Adrian Străinu Cercel, manager al Institutului de Boli Infecțioase Matei Baj din București, afirmă că nu există riscul imediat de transmitere a gripei aviare la om, dar trebuie luate măsuri pentru a împiedica apariția unui, citez, virus gripal recombinat, adică aviar și uman, care i-ar putea afecta pe oameni. De aceea vor fi supravegheate și păsările sălbatice din parcurile și de pe lacurile din București și împrejurimi. Administrația Grădinii Zoologice a acoperit cu folie de plastic zonele în care stau pelicanii și păsările de baltă, restrângând spațiul de ieșire la exterior al acestora. A fost izolată și ieșirea în exterior a lebedelor și a păsărilor flamingo. De asemenea, angajații zoo împrăștie zilnic soluții dezinfectante. Mare atenție la cumpărături! Clientul unui supermarket din București a filmat un șobolan aflat în vitrina frigorifică în timp ce încerca să roadă din roțile de cașcaval. Imaginile au fost publicate ulterior pe internet. Despre ce magazin este vorba și cum au reacționat reprezentanții acestui aflăm de la Florentina Mihăiță. Imaginile cu șobolanul aflat printre roțile de cașcaval au fost surprinse într-un magazin Mega Image aflat în zona Calea Vitan din București, după cum susține cel care a realizat filmarea. În imagine se observă că rozătoarea aflată în vitrina frigorifică adulmecă roțile de cașcaval și începe să ronțăie. Răspunsul din partea Mega Image a venit inițial pe Facebook. Reprezentanții magazinului au anunțat că au început verificări interne privind situația semnalată. Contactați de Europa FM au precizat că frigiderul a fost igienizat și au fost înlăturate toate produsele aflate în vitrina frigorifică. În plus, începând din 8 februarie, magazinul a fost închis pentru o perioadă de 7 zile, timp în care se va face deratizare completă și se vor lua măsuri suplimentare de curățenie. La final le-au prezentat scuze clienților pentru neplăcerea creată. Continuăm știrile. Ministrul Sănătății promite că bolnavii vor avea acces la toate medicamentele de care au nevoie. Florian Bodog nu a spus însă de când va fi posibil acest lucru. Reacția sa vine după ce mai mulți bolnavi de cancer au atras atenția că statul nu le asigură citostaticele de care au nevoie. Ministrul Sănătății a amintit în schimb că guvernul a introdus ieri 13 noi medicamente pe lista celor compensate. Îmi doresc să spun că voi asigura accesul pacienților la medicamente inovative. Nu vreau să mint, vreau doar să spun că voi depune toate eforturile de care sunt în stare, atât instituțional cât și personal, ca pacienții să aibă acces la medicamente. Am deschis lista medicamentelor compensate și printr-o hotărâre de guvern au intrat 13 molecule noi. Asta înseamnă creșterea accesului pacienților la medicamente. În același timp, reiterez promisiunea pe care am făcut-o, că această actualizare a listei de compensate se va face periodic, ori de câte ori vor fi molecule noi autorizate la ANM. Cele 13 noi molecule introduse pe lista compensatelor sunt destinate bolnavilor de cancer, celor care suferă de boli de ficat și de plămâni, pacienților cu boli reumatice, diabet zaharat sau maladii rare. Ascultați știrile Europa FM. Situație dificilă pentru Partidul Republican din Franța. Candidatul său la președinție, François Fillon, pierde încrederea alegătorilor pe fondul scandalului de corupție în care este implicat. Un sondaj arată că 70% dintre francezi doresc ca Fillon să se retragă din cursa pentru Palatul Élysée. Valentin Chisoceanu. 7 din 10 alegătorii francezi vor ca François Fillon să renunțe la candidatură, arată un sondaj de opinie realizat pentru postul de radio France Info, în contextul unui scandal privind deturnarea de fonduri publice. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. François Fillon a recunoscut luni că a comis o eroare angajându-și soția și copiii la biroul său parlamentar. A prezentat scuze francezilor, dar a negat în continuare că acele angajări ar fi fost fictive și acuză presa că a pornit un linșaj mediatic împotriva sa. Tout cela était légal. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Fostul premier francez a promis că va continua campania prezidențială în pofida pierderii poziției de favorit în cursa pentru Palatul Élysée. Totodată, François Fillon contestă legitimitatea unei investigații oficiale în cazul său. Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în aprilie. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu. Decizia de amânare a meciului CSM Poli Iași-Astra Giurgiu, care ar fi trebuit să se joace astăzi, i-a nemulțumit pe oficialii grupării moldovene. Președintele executiv al clubului, Florin Prunea, amenință că se va adresa instanțelor civile și că echipa nu se va prezenta la partidă pe 2 martie, când a fost reprogramată de Liga Profesionistă de Fotbal. Prunea spune că nu este un caz de forță majoră și că ar fi curățat terenul de zăpadă cu ajutorul suporterilor. El consideră că s-a făcut o nedreptate față de CSM Politehnica Iași, care își va aglomera programul cu o restanță și va fi dezavantajată față de celelalte echipe. În schimb, Astrei îi convine amânarea cerută de altfel de antrenorul Marius Șumudică, tot pe motivul vremii nefavorabile. Campioana poate pregăti acum mai bine partida de săptămâna viitoare cu Genk, prima manșă a 16.000 Europa League. Să mai spunem că în urma amânării partidei de la Iași, celălalt meci de astăzi din etapa a 23-a, ASEA Târgu Mureș și ACS Poli Timișoara, care se va juca la Cluj, a fost mutat la cererea televiziunilor de la ora 17.30 la ora 20. Liviu Antal va juca la CFR Cluj. Mijlocașul de 27 de ani, fost campion al României cu Oțelul Galați, a fost aproape să semneze în această iarnă cu ciprioții de la Anortosis Famagusta, însă a fost deturnat în cele din urmă de Gruparea Ardeleană. Antal a jucat cel mai recent la Pandurii Târgu Jiu și a mai trecut în carieră pe la ASEA Târgu Mureș, FC Vaslui, Genclair Birligi sau Hapoel Tel Aviv. Amintim, CFR a transferat ieri și un fost internațional de juniori croat, este vorba despre Dinos Pehar, un atacant în vârstă de 23 de ani adus de la RNK Split, pentru care nu a marcat niciun gol în 11 meciuri. Concordia Chiajna a legitimat ieri 3 jucători, l-a transferat pe Valentin Alexandru, venit de la Pandurii, și a împrumutat pe Dan Popescu de la Steaua și pe Florin Bejan de la KS Cracovia. Horia Tecău și Jean-Julien Royer continuă să dezamăgească în acest debut de sezon. Ei au ratat calificarea în semifinalele competiției de dublu ale turneului în sală de la Sofia, unde erau principal favoriți, învinși de sârbii Victor Troitski și Nenad Zimonic 6-4-6-3. Tecău și Royer au 3 victorii și 4 înfrângeri în 2017.